wszystkim, na co kurwa cię stać. Bądź nieugięty i zawsze gotowy, bo będą ci rzucać pod nogi kłody. Zobacz, co zrobili z twoim otoczeniem, z twoim domem. Życiem i ziemią nie wyrośnie już tutaj żadne drzewo. Przyjrzyj się dobrze, nie widzisz tego. Urbanizacja terenu, wielkie elektrownie zabiją wszystko, nie zostawią w pomie. A było tu kurwa kiedyś tak pięknie, dopóki ktoś nie powiedział: kurwa, ja chcę więcej. Wzięli wszystkie drzewa, zabili zwierzęta, potrzebny nam sklep gdzieś tak na święta. Przyjdą kurwy, podreperują kasę, a po nich pomogą te fundacje pomóc lasom. Kiedy twoje dzieci wyjdą na ulicę, nie zobaczą już ptaka, chyba że w piwnicy małego, biednego i wypchanego. Dzieciom nie przeszkadza, nie widziały go żywego. Skażenie środowiska, testy na zwierzętach, nie masz tego dosyć? Tego kurę spa, kiedy ktoś ma objąć ważne stanowisko, interesuje się ekologią i dopomnie wszystkich. Wszystkich to ma związek z biednymi zwierzętami, później ma to w dupie, trzeba zacząć polowanie. Jadą do lasu i strzelają do wszystkiego co żyje, nie spierdala na drzewo. Bogaci politycy, kurwy zachodu, zabijają te zwierzęta tylko dla sportu. Nie wiedzą tylko kurwy, że łamią zasady populacji, środowisku, biologicznej równowagi. Wpychają je później i stawiają w mieszkaniu. Jak jest dopuszczalne takie zachowanie? Przecież jest to żywa historia tego świata. Mieliście w sekundę to, co trwało lata. Niektóre gatunki już prawie nie istnieją. Możecie nas zmienić genetyką i chemią. A jak się będzie czuł na pół sztuczny wilk, pozbawiony instynktu, przestrzeni krwi? Myślicie kurwa, że jesteście lepsi, a zwierzęta są głupi i